وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ہم نے زمین و آسمان اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ باطل قوت پکڑ رہا ہے اور آپ کے لیے طرح طرح کی مشکلات ہیں، لیکن گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ یہ پوری کائنات حق پر قائم ہے، بامقصد پیدا ہوئی ہے. باطل کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں. یہ باطل کو اگر وقتی طور پر پنپنے کا موقع دیتی بھی ہے تو باطل یہاں جم نہیں سکتا، جھوٹ کے پاؤں نہیں. باطل کے جھوٹ، یہ جتنے جھوٹے نظریات ہیں، جتنی من گھڑت باتیں ہیں، جتنے خود ساختہ فلسفے ہیں انسانوں کے اور جن کی بنیاد پر یہ عارضی ترقیاں کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں اور نہ ہی یہ حقیقی معنوں میں پنپ سکتے ہیں، کیونکہ قدرت کے اس کارخانے میں ان کا کوئی پائیدار مقام نہیں. یہ سب تباہ ہونے والی چیزیں ہیں، اور افسوس کہ شیطان انسان کے دل میں انہی چیزوں کی رونق اور محبت ایسی ڈالتا ہے کہ انسان ان کو اصل سمجھ لیتا ہے اور اصل حقیقت کو بھول جاتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش ایک خاص حقیقت پر ہے، اور جو شخص حقیقت کے خلاف چلتا ہے، غیر حقیقی رویہ اختیار کرتا ہے، اس کا پھر یہاں کوئی مقام نہیں، کوئی اس کا قیام نہیں، یا کوئی پائیدار اس کی سٹینڈنگ نہیں. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی نا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی نظر آئے جیسے وہ ہیں. اور شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ ہمیں چیزوں کی حقیقت سمجھنے میں دھوکہ دیتا ہے. وہ چیزوں کو کچھ سے کچھ دکھاتا ہے ہم کو، یعنی ایک بہت خراب عمل ہمیں بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اور ایک نیکی کا کام ہمیں بیکار دکھاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کے کرنے کا، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ضروری کاموں کو چھوڑ کے غیر ضروری کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. روز کتنی دفعہ ایسے دھوکے کھاتے ہیں، جو کرنا چاہیے اس کی ہوش ہی نہیں، احساس ہی نہیں، ماسس کا حال یہی، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے پیچھے جان گھلا رہے ہیں. اور جب حقیقت سامنے آئے گی تو پھر کچھ بھی نہ بن پائے گا. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کا امتحان ہے کل، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کا ہوم ورک رہتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، ماں کھپ رہی ہے، جل رہی ہے کہ تم اپنا کام کرو، اس کو اپنے کھیل سے ہی فرصت نہیں، وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے اس کے نزدیک اصل چیز اس کا کھیل ہے، جبکہ ماں کے نزدیک اس کا مستقبل ہے. لیکن بچے کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ کم فہم ہے، نا سمجھ ہے. اسی طرح جو لوگ لا یعلمون لا یشعرون لا یفقہون جیسے منافقانہ طرز عمل رکھتے ہیں، ان کے نزدیک بھی حقائق کی کوئی حقیقت نہیں، وہ بھی اپنے ہی خوابوں میں اور اپنے ہی خود ساختہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں جو ان کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتی ہیں. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت البتہ آنے والی، دور نہیں ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس درگزر کیجئے، درگزر کرنا خوبصورت، صفح الجمیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ ظلم اور یہ زیادتیاں اور یہ مخالفت اور یہ سب کچھ جو اہل مکہ کی طرف سے آپ کو پیش آ رہا ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، بہت جلد فیصلے کا دن آ جائے گا، لہذا آپ اس پر پریشان نہ ہوں اور جوابی کاروائی بھی نہ کریں، صرف درگزر کریں. اور درگزر بھی کیسا؟ الصفح الجمیل، خوبصورت طریقے سے اللہ کے دین کی دعوت میں. الصفح الجمیل کی بہت زبردست اہمیت، جسے عام طور پر ہم نظر انداز کر جاتے ہیں. دین کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا، پھیل نہیں سکتا، جب تک کہ داعی کے اندر یہ خصوصیت نہ ہو، یہ صفت نہ ہو. کیا؟ السفح الجمیل. صرف سفح نہیں، سفح کا کیا مطلب؟ نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، درگزر کرنا، اس کو اہمیت نہ دینا، ایک طرف کر دینا، اسے اپنی زندگی کا ہم غم نہ بنانا، اپنی نظر اپنے مقصد پہ رکھنا. مکی صورت ہے الحجر، اور مکہ میں مسلمانوں کو جس قسم کی تکالیف کا سامنا تھا اور جو مشکلات تھی، اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور پھر یہ لفظ پڑھیں الصفح الجمیل، اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق کہ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مشکلات نہ آئیں، رکاوٹیں نہ آئیں، مخالفتیں نہ ہوں، اعتراض نہ ہو، الزام نہ ہو، بہت کچھ ہوگا. ان راہوں پہ تو کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں، پتھر بھی مارے جاتے ہیں، اور بھی بہت کچھ آتا ہے. ایسے میں کیا کرنا ہے؟ اعراض. اس کا معنی کیا ہے؟ اصحف الجمیل کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ کہ انسان اس لیول پر نہ آئے جس پہ مخالفین آ رہے ہیں. نمبر دو یہ کہ انسان غیر متعلقہ بحثوں میں نہ پڑے. کوئی جھگڑا چھیڑے اس کے ساتھ آ کے، تو اس میں مشغول ہونے کی بجائے اور اس کو چپ کرانے کی بجائے اور اس کو سیٹسفائی کرنے کی بجائے اور اس کی ہر بات کا جواب دینے کی بجائے، اعراض کا اصول اختیار کر لے اور اپنا کام کرتا جائے. ورنہ تو ساری زندگی اور انرجی بحث مباحثے میں گزر جائے گی، لگ جائے گی، اور اصل کام کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا. اور اس کی بجائے انسان آخرت پر نظر رکھے، وہاں کے لیے اپنا ٹھکانہ سوچے کہ وہاں مقام کیا ہوگا، اس جگہ کی جواب دہی کو سوچے. اسی لیے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ اللہ سچائی کو ہی قبول کرتا ہے، جھوٹ اور دھوکے فریب کی اس کے ہاں کوئی جگہ نہیں. نمبر دو یہ قیامت آنے والی، حق کو باطل کھل جائے گا، وہاں کسی کا کچھ چھپا نہیں رہے گا. اور نمبر تین یہ کہ آپ اپنے آپ کو لا یعنی اور بیکار باتوں میں مت الجھائیں، جو کام کہا گیا وہ کرتے جائیں. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب وہ خلاق، خلاق علیم ہے، زبردست پیدا کرنے والا، بہترین کاریگر ہے اور خوب جاننے والا ہے. وہ اپنی مخلوق پہ پوری قدرت رکھتا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کیسے پکڑوں ان کو. الا یعلم وہ من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین اور باخبر ہے. یعنی یہ بھی آپ کو دراصل تسلی دی جا رہی کہ یہ مت سمجھے کہ اللہ بھول گیا ہے ان کو اور وہ پکڑ نہیں سکتا. نہیں، وہ پکڑ سکتا ہے، اسی نے بنایا ہے، وہی خوب جانتا ہے ان کی ایک ایک رگ کو جانتا ہے. لیکن یہ اس کا طریقہ نہیں کہ لوگوں کو مہلت دیے بغیر پکڑ لے. بس آپ ابھی گھبرائیے نہیں، صبر کیجئے، مطمئن رہیے، وقت آنے پر ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک حساب ہو جائے گا، ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا. اور یہی چیز دین کی دعوت دینے والے کو مطمئن رکھتی ہے، پرسکون رکھتی. آس پاس کتنا بھی شور ہو، وہ پرسکون رہتا ہے. اور پھر صرف یہی تو نہیں نا کہ آپ کے راستے میں یہ مشکلات ہیں، نعمتوں کو بھی تو یاد کر لینا کہ اور کیا کچھ ملا ہے اس راستے میں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی دی اور قرآن عظیم. یعنی اگر ایک طرف آپ پر الزامات ہیں، آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، آپ کے راستے میں کانٹے ہیں، دکھ اور تکلیفیں ہیں، تو دوسری طرف احسان عظیم بھی تو ہے اللہ کا کہ قرآن عظیم جیسی چیز آپ کو عنایت ہوئی. جب انسان اس نعمت کو یاد کرتا ہے تو سارے غم بھول جاتے ہیں. مثلا آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں کہ جب آپ کو لوگ دین کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرائیں یا تکلیف دیں یا آپ کا مذاق اڑائیں یا آپ کا جینا حرام کریں، تو اپنے آپ کو کبھی بھی مظلوم نہ سمجھے اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہم بڑے بدقسمت لوگ ہیں. نہیں، یہ سب کچھ تو دنیا کی خاطر بھی ہو سکتا تھا. کتنے ہی بےچارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی خاطر, دنیا کی وجہ سے اس سے زیادہ بڑی پریشانیوں میں ہیں, لیکن ان کے پاس صرف پریشانیاں ہیں, یہ نعمت نہیں جو دین والوں کو ملتی ہے. اس نعمت کو پہچانیں, اس کی قدر کریں. جب کوئی دکھ اور غم آئے فوراً سوچیں میں کیوں پریشان ہوں, مجھے اللہ نے وہ چیز دی ہے, ہوا خیر مما یجمعون, جو ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. اس نعمت جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں. جب اللہ نے یہ دے دی تو ساری دنیا بھی چلی جائے تو کوئی غم نہیں. یہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جا رہا ہے. آپ ان کی باتوں کو نہ سوچیں, ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم سب کے لیے بھی تو سب سے بڑی نعمت یہی ہے نا. اس کی وجہ سے کوئی مشکل آئے, اللہ کے کلام کی وجہ سے, اللہ کے دین کی وجہ سے. مَن یرد اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین, اللہ نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اس کو دین کی سمجھ دی. تو اگر اللہ ہم کو دین کی سمجھ دے رہا ہے اور اس وجہ سے کوئی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے تو کوئی نقصان نہیں, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, کسی پریشانی کی ضرورت نہیں. اگر کسی کو یہ نعمت نظر نہیں آتی یہ اس کی ناسمجھی ہے. آپ اپنی اس نعمت کی قدر کرنا سیکھیں, اور کسی کی بھی ناروا بات پر غمگین ہونے کی بجائے اس نعمت کو اٹھا لیں اور اسی کو پڑھنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں کہ کوئی دن ہی شاید جاتا ہے جس میں انسان کوئی نہ کوئی تکلیف دہ بات نہ سنے کسی نہ کسی کی طرف سے, اور وہ ذات کے حوالے سے نہیں ہوتی, دین کے کام کے حوالے سے ہوتی نا. تو جب میں کوئی ایسی خبر سنتی ہوں تو میرا پہلا کام کیا ہوتا ہے, یہ میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ظاہر ہے آپ بھی اسی رستے کے مسافر ہیں, میں اکیلی نہیں. جب بھی میں کوئی ایسا خط پڑھوں یا کسی کی بات سنوں یا کوئی ٹیلی فون سنوں یا کسی بھی طرح کوئی مجھے کچھ پہنچائے, ایون بعض وقت میں فون سنتے سنتے بھی خط پڑھتے پڑھتے بھی ایک ہاتھ میں وہ ہوتا ہے دوسری طرف سے فوراً قرآن اٹھا لیتی ہوں اور اسی وقت کھولتی ہوں اور اسی وقت جواب آتا ہے اس میں. ایسی تسلی والی آیات آتی ہیں کہ سب کچھ بھول جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ ایک حل ہے, یعنی اگر ادھر سے کوئی دکھ دیتا ہے تو یہ اتنا بڑا دوست پاس ہے اور اتنی بڑی عنایت کے سمجھ آتا ہے, جہاں سے مرضی کھولنے پتہ چل جاتا ہے کیا لکھا ہے. یہ کم نعمت ہے, غم بھلانے کا سب سے بڑا نسخہ پاس ہے. اس لیے پھر آپ کو یہ کمی نہیں محسوس ہوتی ہے آج فلاں ہوتا اور آج فلاں ہوتا تو میرا یہ حال نہ ہوتا. نہیں, ساری دنیا میں آپ کو تنہا چھوڑ دیا گیا, اور اگر یہ دوست ساتھ ہے کوئی تنہائی نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی محرومی نہیں. اب یہاں پر سبا مسانی کی بات ہوئی اور قرآن عظیم کی, تو یہ سبا مسانی کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے دو تین آراء اختیار کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے مراد سات بڑی صورتیں ہیں, اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے. مسانی کا لفظ مسنا کی جمع ہے, سنین اس کا روٹ ہے, سے نون یہ اس کا معنی ہے دوہرا کرنا, تکرار کرنا, اعادہ کرنا. اور مسانی کا لفظ ثنا سے بھی, ثنا کہتے ہیں تعریف کرنے کو, تعریف کی گئی, سات تعریف کی گئی ہم نے آپ کو عطا کی. تو پھر اس سے مراد وہ سات صورتیں بھی ہو سکتی ہیں بعض کے خیال میں, اور بعض کے خیال میں سورۃ الفاتحہ ہے جو دن میں کئی دفعہ دہرائی جاتی ہے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم, یعنی سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ ام القرآن, جو بار بار سات دہرائی جانے والی آیات ہیں. آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, یہ سب مسانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں. بہرحال, اور اگر اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہو تو آپ دیکھیے کہ انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے شفا ہو رہی ہے اور غم دور ہو رہا ہے. تو ایک ہڈن میسج اس میں یہ بھی ہے کہ غم اور دکھ کے موقع پر, تکلیف کے موقع پر قرآن حکیم جو ہے وہ سارے کا سارا اور خصوصاً سورۃ الفاتحہ یہ شفا ہے. سورۃ الفاتحہ کا تو ایک نام بھی کیا ہے؟ شفا. یعنی روحانی غم ہو یا جسمانی غم, ایسے موقعوں پر یہ ایک مرہم کا کام کرتا ہے. لا تمدن عینیک, نہ تو لمبی کر نہ اٹھا عینیک اپنی دونوں آنکھوں کو, الا طرف اس چیز کے, ما جو متانا بھی ہم نے فائدہ پہنچایا اس کے ساتھ, یعنی جس چیز کے ساتھ ہم نے فائدہ دیا, ازواجن کئی قسموں کو, کئی گروہوں کو, منہم ان میں سے, ولا تحزن علیہم اور ان پر غم نہ کر, واخفض جناحک للمؤمنین اور اپنے کندھے کو ایمان والوں کے لیے جھکا دو. یعنی ہم نے آپ کو اتنی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں, اس لیے دنیا اور اس کی زینتیں اور دنیا کے مختلف لوگوں کو ملنے والی نعمتیں, ان کی طرف تو آپ نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو. یہ دنیا کی رونقیں اور زینتیں اور نعمتیں جو صرف دنیا میں ہی رہ جانی ہیں, یہ بہت سی قوموں کو ملی تھی, ازواج منہم یعنی کئی قسموں کو, مختلف طرح کے لوگوں کو ملتی رہی ہیں. کسی کو کچھ ملا, کسی کو کچھ ملا, کسی کے حصے کچھ آیا, یہ تو ہوتا ہی رہا, لیکن آیا اور گیا, جو کچھ آپ کو ملا یہ جانے والا نہیں. اب دیکھیں نا, علم وہ دولت ہوتی ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا, جسے کوئی چھین نہیں سکتا, جسے کوئی لے نہیں سکتا. یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا, آخرت میں بھی ساتھ جائے گا. اور دنیا کی باقی نعمتیں جو لوگوں کے پاس ہیں, جن کی وجہ سے وہ تکبر کر رہے ہیں, وہ سب ختم ہونے والی. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو بھی تسلی دی جا رہی کہ اگر دین کی وجہ سے تمہاری کوئی توہین کرے, مثلاً اس راستے میں لگنے کی وجہ سے اگر دنیا میں کوئی کمی کسر لگ جائے, یعنی دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی نام و نمود اور نمائش کی کچھ کمی ہو جائے, تو اس میں حسرت و یاس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہے فلاں کے پاس تو اتنا بڑا گھر ہے, فلاں کی گاڑی ایسے ہے, فلاں کی جاب ایسی ہے, فلاں کے پاس ایسی اور ایسی چیزیں ہیں, میں نے کیا کمایا دین کے پیچھے لگ کے. اگر میں بھی آج فلاں سبجیکٹ پڑھتی یا فلاں کام کرتی تو اتنا اتنا مجھے بھی مل جاتا, اس کو تو اتنی اچھی جاب مل گئی اور مجھے تو اچھے کپڑے بھی نصیب نہیں. ایک قرآن پڑھنے والا کبھی ایسی چیزوں پہ غم نہیں کرتا. ایک حدیث ہے جو میں اس وقت پوری طرح الفاظ یاد نہیں, لیکن بہت زبردست حدیث ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہو, پھر وہ کسی اور چیز سے مروب ہو, تو وہ دراصل قرآن کی ناقدری کرتا ہے. جس کو یہ مل جائے اسے کسی اور چیز سے مروب اور امپریس ہونے کی ضرورت نہیں, نہ اسے کسی کے بڑے گھر سے کوئی مروبیت ہوتی ہے, نہ کسی کے بڑی تنخواہ سے یا بڑے مال سے یا جاب سے. سب آنے جانے والی چیزیں, بہتوں کے پاس آئیں اور گئیں. یہ ابھی پیچھے جن قوموں کا ذکر ہے, ان کی ترقیاں اور ان کی عمارتیں اور ان کی سب بڑی بڑی فنون لطیفہ کی چیز سب ڈوبی تھی, سب چلے گئے پہاڑوں میں گھر بنا کے. یہ چیزیں ریجھنے کی نہیں, ان پہ حسرت کرنے کی نہیں. حسرت تو اس سینس میں ہونی چاہیے کہ وہ تو سب فنا ہونے والی. یعنی مقصود کیا ہے بات کا, کہ انسان جب دین کی راہ پہ چلے تو پھر دنیا کے چھٹ جانے یا کم ہونے یا کم ملنے کا غم نہ کرے, احساس کمتری سے بچے. وہ کمتر نہیں ہے جس کے پاس ہوا خیر مما یجمعون ہے, اس پر غم نہ کرے, اس کو پا کر تو خوش ہو جائے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا وہ بخیر مما یجمعون. ایک دائی کا غم کیا ہوتا ہے, کہ وہ لوگوں کی گمراہی اور لوگوں کے بگاڑ پہ غمگین ہوتا ہے. اور یہ غم بھی جو یہاں کہا گیا نا, ان پہ غم نہ کر, مراد یہ کہ مایوسی والا غم نہ کر. دوسرا غم تو مطلوب ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں دکھی ہو کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اور اس کے بعد وقف جناحک للمؤمنین, آپ غم کریں گے تو ان باقی آپ کے پیروکاروں کا کیا ہوگا. لیکن گھر میں اگر ماں پریشان ہو تو بچے سہم جاتے ہیں کہ ماں کو کیا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہے نا, اگر وہ کسی بھی قسم کی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, یہ کسی بھی قسم کے ایسے شدید غم کا شکار ہوتے ہیں, تو جو آپ کے فالوورز ہیں ان کے دل بیٹھ جائیں گے. تو اس لیے آپ کیا کریں, آپ اپنے ساتھیوں کو اس طرح اپنے ساتھ سمیٹ لیں جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو سایہ شفقت میں لے لیتا ہے. یعنی جناح کا لفظ ونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا مرغی چھوٹے چھوٹے چوزوں کو اپنے ونگز کے نیچے کیسے لیتی؟ کبھی سین دیکھا ہے؟ بہت خوبصورت سین ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بندوں کے رہنے کی جگہ کم ہے, تو مرغیاں کہاں سے رکھیں گے اور یہ سین کہاں دیکھیں گے. میرا بچپن میں پورا سال گاؤں میں گزرا ہے, میں نے نیچر کو بہت قریب سے دیکھا, اور ایسے یہ بچوں کو وہ پروں کے نیچے لینے کا سین مجھے کبھی نہیں بھولتا. بہت اچھا لگتا ہے کہ ہوتا یہ تھا جب کبھی کوئی جہاز گزرتا جو شور ہوتا تو مرغی فوراً ٹک ٹک کر کے بلاتی, پر اپنے بچوں کو سب کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی. بالکل وہی چیز ہے یہاں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو جو دین کے راستے میں آپ کے ساتھ ہیں شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے پروں میں سمیٹ لیں, ان کو آپ کی ضرورت ہے. اور یہ دراصل کیا ہوتا ہے, جیسے مرغی کیئر کر رہی ہوتی ہے نا بچوں کی, ان کو تکلیف سے ہلاکت سے بچاتی ہے, تو آپ بھی ان کو ہلاکت سے اور بھٹکنے سے اور دور ہونے سے بچائیے. کیونکہ جو بچہ پر کے نیچے نہیں آئے گا پھر کیا ہوگا, اس کو چیل آ کے لے جائے گی. جیسے اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے, اسی طرح جو انسان اپنے استاد کے ساتھ یا مربی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے اور جو مربی ان کی کیئر نہیں کرتا, پھر وہ بے سہارا بچوں کی طرح ادھر ادھر گم ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ رول جو ہے بڑا اہم ہے. وَخُذْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, آپ نے غور نہیں کیا سورۃ التوبہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آئیں, رؤوف رحیم, بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور پھر حریص علیکم, اور یہاں پر کیا ہے, وقف جناحک للمؤمنین. یعنی گویا ایک مربی جو ہوتا ہے, مربی کا مطلب سمجھتے ہیں, مربی ہوتا ہے تربیت کرنے والا, جیسے آپ کے استاد ہیں. تو ایک مربی جو ہوتا ہے وہ اپنے جو زیر تربیت افراد ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کیئرنگ ہوتا ہے, ان کی نگہداشت کرتا ہے. یعنی یہ تربیت کے عمل کو ظاہر کر رہی ہے بات. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ, اور آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں, خبردار کرنے والا ہوں. اور انذار کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جس میں شفقت بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی ایک طرف شفقت اور محبت اور دوسری طرف خبردار کرنا بھی. یہ کفار کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ ان کے کفر پر آپ غمگین نہ ہوں اور مومنوں کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں. آپ صرف مخالفوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں, آپ کے ساتھی بھی تو ہیں, ان کو سمیٹ لیں, ان کے بیچ میں بیٹھیں. یہ ترکیب بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان دین کے رستے میں تنہا چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ نہیں چل سکتا, اس کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے ساتھ. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں صرف ان کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں؟ یہ اہل مکہ کے متکبر لوگ جو مال و دولت رکھتے ہیں, ان کی باتوں سے آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ چھوڑیے ان کو, آپ مومنوں کو سمیٹ لیجئے, ان کے بیچ میں بیٹھیے, ان کی طرف توجہ کیجئے, اور آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اور ان ہدایات کی مثال جسے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہے کہ لوگوں, میں نے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, دیکھو ہوشیار ہو جاؤ, بچنے اور ہلاک نہ ہونے کا سامان کر لو. اب کچھ لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسی عرصے میں چل پڑتے ہیں اور دشمن کے پنجے سے بچ جاتے ہیں, لیکن بعض لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں اور بے فکری سے وہیں پڑے رہتے ہیں کہ ناگاہ دشمن کا لشکر آ پہنچتا ہے اور گھیر گھار کے انہیں قتل کر دیتا ہے. بس یہ ہے مثال میرے ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی. کما انزلنا, جیسا کہ ہم نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں, ایک تو قرآن اور دوسرے عذاب. پھر علل مقتسمین, تو مقتسمین کے بھی کئی معنی ہیں. ایک معنی کیا گیا ہے اس سے مراد قریش کی قوم ہے, یہ کتاب آئی تھی جن کے پاس, انہوں نے کیا کیا, اسے تقسیم کر دیا، بعض حصے کو شعر کہا، بعض کو سحر کہا، بعض کو کہانت کہا، بعض کو اساطیر الاولین قرار دیا. پھر مقتسمین سے مراد اہل کتاب ہیں، اور قرآن سے مراد جو اگلی آیت میں آ رہا ہے تورات اور انجیل ہے، یعنی انہوں نے آسمانی کتابوں کو متفرق اجزاء میں بانٹ دیا. یا پھر مقتسمین سے مراد صالح علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی قوم سمود، جنہوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ. تو فرمایا ان اہل مکہ کا حال بھی ایسا ہی ہے جیسا مقتسمین کا حال تھا. الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا، بعض باتوں کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا. اور اگر اس سے مراد اہل کتاب لیے جائیں مقتسمین سے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض حصے کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا. اور عزین جو ہے یہ عزت ان کی جمع ہے، اسی سے عزب بھی نکلا ہے لفظ. عزب کس کو کہتے ہیں؟ پارٹ آف باڈی، عزب. تو عزین یعنی ٹکڑے، عزت ان سے. عین دعا تو ہے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ بعض باتوں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا. اب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پانے کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک اس کے اجزاء کو پانا اور ایک اس کی پوری حقیقت کو پانا. مثلا آپ کیا ہیں؟ ہاتھ ہیں یا چہرہ ہیں یا بازو ہیں یا کیا چیز ہے؟ آپ مل کے ہی کچھ بنتے ہیں نا، صرف ایک حصے سے تو آپ نہیں بن جاتے کہ بن جاتے ہیں. کیا آپ کے ہاتھ کو آپ کا نام دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو اسی طرح قرآن کے کسی حصے کو لے لینا اور کسی کو چھوڑ دینا، یہ دین کو لینا نہیں، قرآن کو لینا نہیں. تو اہل کتاب نے بھی یہی قصور کیا، اور پھر آج مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو لے کر پورے دین کو اس کے گرد گھماتے ہیں، یا قرآن کے صرف چند پارٹس پڑھتے ہیں، چند حصے لیتے ہیں، یا اپنے مفاد اور اپنی مرضی کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو لے لیتے ہیں، اور جو اپنی مرضی کے خلاف جاتی ہیں ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں. تو یہ رویہ اور یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس تیرے رب کی قسم ان سب سے ہم ضرور پوچھیں گے، ان سب کا حساب لیں گے. کس کا حساب لیں گے؟ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیا، اسے کیوں مختلف چیزوں میں بانٹ دیا. اچھا، ہم ایک پریکٹیکلی بھی ایسا کام کرتے ہیں. جیسے عام طور پہ قرآن خوانی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پیج ایک پڑھتا ہے، دوسرا دوسرا، ایک حصہ ایک پڑھتا ہے، دوسرا دوسرا، ایک ایک سپارہ لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا. حیرت کی بات ہے. تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا جو ہے، اور کسی نے کچھ پڑھا، کسی نے کچھ. اب سورت ہجری کو دیکھیں آپ، کہاں شروع ہوتی ہے؟ 13ویں سپارے کے آخر میں ایک آیت ہے، اور 14ویں سے آگے پوری سورت ہے. تو یہ بھی آپ نے اس کو حصہ کر دیا. دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے کہ چلو ایک پیج کہانی کا تم پڑھو، ایک میں پڑھوں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اور اخبار ساتھ آپ کے پڑھنے لگ جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ یا تو تم پڑھ لو تو یا مجھے دے دو. لیکن قرآن کے ساتھ یہ معاملہ. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ان سب سے ہم ضرور پوچھیں گے انہوں نے ہماری کتاب کے ساتھ یہ کیا کیوں. اما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں.